لكو تايدا بدير كوتي هي رصد قران استنى ودم صرت ما عندك هوا جلت وقتو من لنا ونابا تبيني هاي نيجت اي خوش يا اوتيا اي دوبر امریکا ما هر چیز نه به همه تنها بیانوت پیدا گرین هرسی لطوا نمان در بده کم با کشته نه دگه ایشتی بگره Está razão essa aqui. ام تمو مجتیا ساسوکی هشت هر منالی سایزو هاتی چه سایزو ساسوکی که زاین تو لوزنگ سر نکه اینات سر بون یارمتیر بدم هاتم بو یارمتیر زور زوانه ازا یک زنین نه یک یک بسه بوله ناو بردینی اندرنده یوتوب بوچا تیگه ایش ساسوکی یک یک بسه بلام بکلتی تو لسر ریگایمی ساسوکی دور که ولسر ریگایمن هنری راسه نیکوگا بکر بینه تیگه ایش ساسوکی هنر بکر بینه جوان سیر کل لبرو دوائی وی نوری تو دی آی کشته چی پیسی هنری راسه نیکوگا تمومش تمومشی دهه همگرا نه من دوی دبی تو زی مشقت پیوسته تیگه ایشتی هنده دبی مشق گی زیادتر بو اوی یوک منت لبه ای من افراد بی براستی او به استرین پیاوکانی سناده سایزو تا توانی با آسانی بزر دازال به سسوکی جاری چی تریش دوران منو ایوش نتان توانی بسر تنانت ساسوکی و سایزوش دا زال ببن کاری ایوش زور شرمزاریا تیگه ایشتی راسا رزی تو هم لینزا اوکو پیویز نگرتوا بلان فیلی کتا این بکردینم درنده چی گوره ساسوکی و سایزو لناو دباد باسانی مردم با ساسوکی و سایزو مردم با آوان Çeneriye! Zulu! Dost Azuy, debesin bir hakan insana davan ya? Tu ne ayımın etzani ha? Tu öyle şuan kavutvani, zadukeri dırında yuvan ya? Ha? Basta su gini veray, tu öteye bana bir veri. Ha, kabra? دمیه بزانم که من بیستریم من منارم مناری سرسرهنر ها چی؟ که دوالا من داده ایتوا تمومش تمومش ایتوایا روشی روزیا من دوبو تاكو استطانا بون نخي نخي كميتي ماوان نكي بزرين نكي تكايل لي ركامي جامبو ناركان چون دارون باري وان زور باشا زور سيركا ها هنره هنره چه زور زوانه هیت کسی به هنری رسان ته نگاد خود نکم هیت کس ته نگاد ساسوكي اگر دیتی تو لی سایزو بسنی ام شو ساوره دکم لسی تیگارا منار من افرد بیم لبلانه ایچ نوسرا و حریصا بو یسم هر ایستا بو ایدتم ساسوکی لسر خو سایزو بو اونو وستا اگر داری خود با نفوتی یکی راز دکا هیچی و یکی کتنم آوا ساسوکی باش بی لو کارم کو پیشوی بروی ساسوکی جه بگرا بریارم داو هر دتم لعنی هشتا بتسوک بم بلام ارکل اسر من ملانه قبول بکم نامه بلن ساسوکی درسنو که هر جز نامه وابلن تیدکن نامه وابلن ساسوکی ساسوکی ها بفرلور زی بحار لعنی او دوائین زار بیلی جیانم بفری تیدا ببینم پلی بوتیا منو آبودم تو زی تاوران با. ها؟ او تو لگر سایزو زنگای؟ یاو. ها؟ سی او تو بسر سایزو دزار بی او محالا محالا جز با اور نکم. نه بی بریا لسر اخسار بدهی من همرو جه مشق دکم. آسایی بسر سایزو دزار بم و آسایش بسر توش دزار بم. تگیشتی دلی استا و اوریا با. سی دلی بگره. اوی هلتی لزنگ ده دوره نزانم تو بو اونده پلتا نزانم بو پلتا تو شوی ایچی لبن اوچیا هر وگ میمونه کن چون واده کن توش واده که وگ میمونه چی گتکا با من دلی میمون بو تی تو لسایی من دکه او بو اول پروگرام یاری کن ما کلا سایی همون تو لکانی تو کم و آب سپاری خواهم. چی؟ بو کوپیان لگل من نازن جی من آر بو بو. نه لسایی کن آب سپاری خواهم. هر چیز نده بام او ندش دورنم. بوی من لسایی کریش یک دست سیرم. که وقت وقت بلای من سر لگل خون داده کم وایا. بتوانی هر تن هرچ بکی سر من هرچ دکی سر خود تا او کاتی ماندو دبی او کات درند دل ناو دباد. چی درند؟ شر نگل خود بکا شر نگل خود بکا اتا ماندو دبیم لماندو بونیان دمری او کال لناو دبام داره ساعتا همون تو آنام بسر خونده دست شیطا و بلام هر دبی هولدم هر دبی هولدم بله اون وزر اون مامزی چوی لناوی ببام چیا مامزی چوی Yeah! ساسوکی استا زانید ما ترسی آریکانم استا دبی ممری بگرا دبی ممری او چکاو سودی سن رایکن بلام استا زانیم ریگای منار للاسایی کدو کاریگری دجینین دا کاریگرا سوی افر اخ و جان سر ماما نتوانم او همو کادو کاریتی پاش همو جنگ یک بزیم ده هلو تنیا ساسوکی لکویت ها؟ ساسوکی تو را چوی ساسوکی تو را چوی چی تو رو که چی با چی با ساسوکی تو سلامتی؟ اگر واب مهنی لسر مادم لیه ده بگر می کم آوا او ساسوکی ساسوکی ممرا تکات لیه تکم ممرا ساسوکی گن او من توم زور خوش دوی خوشم دوی ساسوکی زور لمیجا اوه یکم زاری یکی اوه با سوزو معمولم لگل بکاد ساسوکی خوشم دوی ها؟ ویدی ساسوکی آرام بگره ساسوکی آرام بگره استا گرم گروت دکم و سرکا گرم بو گرم بو موا خده کده ستیم تو جام بوره گیشترد ندوزی آوا هز بسی دکی ساسوکی تاکو ایستاش لشم آزارم ندالا برگرم کردنو اکی تو مامرد لگل کردم اک بلای مریش که اکسور بکی تو بولا لیچه ساسوکی با قلی بستراو لیهات بو خواه ندی بو ساسوکی سریو خانی بکا ساسوکی تو چیت شیری داری؟ آن شیری داری؟ ها ساسوکی؟ ای که آتا تو کیت؟ رزگارت کردم خاتون، واسه این ساسوکیم، بلا من ساسوکیم لو بیهسترم، باشت دسال مینم، وره بیش ساسوکی، وره بیش، یالا ساسوکی لیم گاره بمیش چی بام بکم آوا ایستاش هنری لسایی کدنوا استار آتونا من دوام لاسایی همو فیلا کم کم و آجینیم شیری ساسوکی زور بده خواه لاسایی منو سایزه کرده و هر وقت خواه من تاکه که بومش قیبر دواما

چیز. ساسوکی من مانده بوم کمیک ارم بگره جم بو بنزمین ماوا تنها دوزک ما ماوا اگر بتنی اموان سی رو جوگیش مو شاری ایگو جم بو او که تو میمون نیمن سی استا کات قصه هیچو پوز نیده بی بزول تین کات شونی درست کنی تا قمانه کم بدوزنه و دی بزول جم بو دی راز دکی بالا مشتاله چه دوست بیبکنی ها دست بپشکنین دکین لو تقینوانه لنزیگ ایگو دکرید تنها اون دباز نیا بیو کمان تشمیدن من ایستا تا قمانی و درست دکن که آزار لوانی تر بایز بین ایستا اوان بوم بچنوی تر درست دکن دل نیا او تقین و ایچی گوریا خیر اکا این جام بو دی خیر اکا دی ببری خیر سن نکودی دکتر صد دانه لبومان نه توانی کشچو ساکا خبر که زور محال بوم بگلو به استر درس بکم کاری ویزانه نوشتی محال بکنه یشو کار پیوسته لسرد بوم بگ درس بکی سی وقت اویتر به استر بیا گنا نام مکفیری تو کتکت ها دکتر دیگه یشتی چی مود پیوسته ایر خیرام از بلیم پیش ویزو سیار اسمان ببکن دای کشتنی بیتوانان بو شوی هرجیز قبول نکره قبول نکره او بوم با سرسورینه را دبی خیره کن اجنه بیتوانان زیادر ده کشنده جام بو ها؟ روکی؟ او چیه؟ او چیه روکی؟ او چی دینه وا؟ ها؟ او پیتی انگلیزیه بونی بارو تیلی ده او منه او یکا تونم دبینی جوانم او پرسا بارو که ها سیری که جوانم سن سیری جام بو تن عمتی که باشا ایسا دبی بیانه که بدوزی نوا راز دکی بیگمانا پیتا بیانیه نمانای تایواتی خویه بلان لچو دست لیب کنی سازوکی لچو دست لیب کنی نازانم راد سونه اگر پیش بارو که ببستین لانیش تک من نشان بدهد هیچ بیانی گلی هیچ شوی نگ نیست سوکی ها؟ ها؟ او تلو انسیر که او کمالای سیر که چی گورن بابزاین او چیه؟ جامبو زنجیرکانیش ما بیشکش کردن ایستاز برمون ایو خاتو آندی کار او دریاکان بری او خاتو بولا ایوا بو اوی زوانترین نمایشتان بیشکش بکات خاتو آندی موسیو آندو راست دو سسوکی کشی نرانجی زیردک سی سسوکی سیکا استاز بینه را برزه کن خو گورین لگردون او خاتون جوانا بیشکستان دکن هر وقت بینه نه فیل و نه خیال بلکو کاری چی شانوی هنری اوه هنری زادویه دل نیام

منالاني عزيز مجدام امروچیان روکی زنجیره بچینی نیوان بیشکش کردن استاز مایچی سرسولینر تا بیشکش دکن لگل استیره زوانه کاما لنمایشه چینوه کپر بیل گوراکاری لگردون و هاوشتنی خنزر لگل مایکو آنده مزلکه تنها فیل کردن لی بینران او با پتی چی راش بستراو تو نتوانه نه هولکه ببیندره فیلی چی آسانه ها؟ کون خزرکان خزرکان مول کردوا هلا چوه هلا چوه هلا چوه نشانی خوام یکم داره هر یک شکستی و بینم ای ای ای ای ای ای ترخو چامو واسم لبینه چامو واسم لبینه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای است دیم برینه که چک دکم اوا ای او یکم زارتا پیپ کنی اما یکم زارم پیپ کنم لو تی هاتوم تا ایرا نا توانم استقصب کم دبی بروم بو اوی مشق بکم دوائی ده تان بینمو ها راسی ارمتی دم خاتو نکم ها زر سپاس گورم ها چی ده کارک پیوندی و دو کسنیو هوای گورم ها چی زیاد رو دو او دهی نتوانم با هول دهی دهی اوه ورو ورو با امرو بس بی سپاس با تو امرو زور باش بوی بچاکی تو مایکا بو ما بستد منه ناوکی خوالا بیر تو نایشان اوید کورا ساسوکی که تا تو ساسوکی تو فیلی لکردین ایوه جانن ایوه جانن اندی در فاندو با اوچش ناسر خود وام دروز که هی سران داینا انا جولی تو سازی رکی استانی اینه که دزانی تو دو بی بمری تیه گشتی کارشی آسان نیا هی هی اموشگاری دکم واسه با مستنی دی اندی دی اندی اندی اندی اندی بمبورا او تنها رگی بو پارزگاری کردن لجیانی باو کم تکایا وانی اندی دی بابرون باکو درزگار کن دی بابرون ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای سپاس با تو اندی زور سپاس اندی یا ودرنده یا دارم مستعمله با تقینه وا تکال لیده کم بزید به من دابیتاو تکال لیده کم جیلا آه هندی هندی کتکم باد کرد ها بم برو هندی دبی تو باو کد بمرن دیگه چی؟ بم یک با درست کدن دبا قلب مکتر گوری هم زارین بو بو آتکی بو افرینش تو مکا کانی بم با کمال للا چی در پیست ما به اوانم آوا دکتور پیست ما بدن بلم تو پیمان به امدا چون دبی آوا ما بم بدم ای که بدستی خود درست کردوا آیا پیت کاری چی باشا ها ها ها ها او کار زر بگرن لسرتان دو سحید ترون دینه دشبینی امیان لدارکان یو لب بسنوا دی خیراکان لدارانا سسوکی هیت امرین چی بکی لیم گره بابی دکم آده بی اندی باوچی رزگار بکم شرابه چی بتاما پیش کار کردن و دوائی کار کردن بسو تینه بومبا که بتاقینه وا با اون زی کانه بومبا که دا تاقیتو وا دا تاقیتو بله اوی خواه بریابا کون من الانی عزیز مجده مجده تن لبید کارتونی تو مجری بدو نتوانم خومل ده دازین زیرانا قطعر بکم اینجا هم بازو زیر قطع بسنم نتوانم ببسنم نتوانم هر چیز هاون ده جنبو هاون ده جنبو بجلم بجلم بجلم بجلم زور باشه روکی قرد بسار چاره چی دکه ایده ای فیل کاند با کاربین یاری کاند با دو گورم بارتا بارتا بولایی اوه اوه دیا اوه نازانم بابا که ناو دیو که ده دقیقه تو هسته بمزوانا چی بکن وای وای ستای ستای ستای خری که ده ستای های دیوار کن همسیب که بخونمش این سیبکین اون وزرون هنری کگا پالداری آگرین خودر باز بود اصده بینی مردم با تو ایسا سکی هم گرم بارتا بارتا بالاین بارتا بارتا بالاین وحد هم گرم شتیپی سر طول لید سنمو های درد هر طول لید سنمو ها استا کاتی مالاوایا باله سپاس با همو شتیکتان اویان با تویا او چیا؟ گریه چی بچوکا سپاس با تو و امش با تو اه؟ سپاس ساسوکی شنینیا بی آنجی کچکم لابروی دگر این اولادی خو من باوکا؟ دگر این اولا چی تطلی غمباری؟ نه هیت نیا لسا که سواری پاپور دبن بولا گریان نتی ساسوکی ها بولا سی کاری چی زور باشا؟ هلی که روکی لچوی روکی او تاله ویا؟ ای ناشرین، او خیطانی بلاوکا ما باد کرد، ها؟ باد کرد، راسته، راسته بسر نینجا پیویسته بسر داره برزکان حلب گره و ازایتی خوی بسلمینه بله تازلی ریس احد اکم ها ساسوکی آیا با زورد ریش دخایلی ساسوکی پیم بولی ها تا درنده بدو امانو بید ایم هرجیز ارم نبین جام بو تن حالا چای کودو نبید باور بکا راز دکی درنده نواصلی نردنی بکری جیراو ناشینکانی بزنگان نگلمان پیست زور وریابین ساسوکی پیست زور وریابین جوام نبو دلا نیرش هندکشتی سیر رو داد دبی زور وریابین جام بو دبی وریابین راز دکی هی یا هی هی یو من نینجام یا هی ها یا هی بگمان هم دالی خود رو بیردین ایتوا بلام او منالا هی تیوه چی نیا باور که سیری که چون طرف دارده که سیری که من نینجام زور چاکا وای دکم خانه که بی بیدی او بردور دخواست دکم به هیزی منرکم استور دیدکم ساسوکی سرکا، امن دالوا دا زانی او نینجا راستی ها، باور که هست امنالا، پشکه مشتر خوی باشتی تر خریک دکا، جان بو راست دکا، هاور کم، دی بارا که بگرین و برو بروین دی با بروین جوانا، جوانا، بو من نینجا یکی بتوانا وادا کم خلکی اوائی بطای خویان بی بینن، اتر لما دو اگالتن پیانا کن، باله استا ساریگا با ساسوکی دگرم لناوی دبام ساتونیلا گورم لکوتای دا داوت کدوم خزمت کاتم فرمان کتی بزیکم داتوانی او منالا جیلی کناوی ستونی با کاری بینی با کشنی ساسوکی هر چی دی کهی بیکا ام کارا با من لگره گورم توخم نبی چاوروانی سرکوتنی ساتونیلا دکم صبرم نماوا اینجا ساسوکی و جنبو زور آزاده چیشن ها ها ها ها اوچه با اوچه با او تو بیش ساسوکی تو آدگر ها تو آدگر هسته جنبو دمو ساوت بشو آروش حالات زور دمیو که اهل جگه خوم نخوتم دمیو زیادر بخوام دمیو زیادر بخوام خوم دیو خوم او بوار آدکن بوار آدکن سیدیم دیو ماما من بپلام چی قوم آوا؟ ستونی کرود نمائیش یک پیشکش دکت در باره نینجا لنزیک آوا که ها؟ زاره چی تیر؟ تو لگل من نایی ها؟ ها؟ ساندی ورم امرو اندرنگا منو آهاتم لای آوا که در دیمو آماما زاره چی تیر خود چی آوایی گلتی پیدا کن هنری نینجا چون شیطی کردوا کی او منالگم جیمی فیرده بی که کلت زوتیار هر کلت زوتیار هر چیک بی که ای هاوار کی او فیرده بی او قریمه نا زانم نا باقی را دیگم ایچه با دست پیده کدی خیرات آین یاده امام جرستونی سر کوید آو ساسوکی اولوانی همان منال پید بله بابتی سیر کن آجی براسته استونی کجا دی؟ کجا تیگه؟ براسته. ام داره استونی گفتم ام بیانه که کجا دیال نمایش کرد کسی با؟ ام زاره کامان دکات و لیرا و این چی بیانه که تا کوستش چک مالی ندی تو هری هری دکات. اما هتین استونی بینی که ایز نه زنی اما هتین بور را واردن و راد بیارین وانیا. بله. یلا دن زیبا کاکا ده خیراکا ده خیراکا ام نالا جیلا حد بی اصا بی وستین این جیلا ساسوکی تو بر پرسیاری گر فیل لینه کرد بایا هر جیز باوری بخوینه ده کردو او بست از منوائی لینه زهاد زور چاکا استا او برده بیک لدان ورده کم همو تان سیر کن چی ده کم استا همو روش وات علی قطش وردد نکردو هر وات علی رانه بیاری استا دی بینی یا نه بود آد بیاری دنیا بملاهر سینانی کیو آبردگه کرده بروز بالام دینه سرکوتم من سرکوتم بله من دینه سرکوتی بالام امرو ناتوانی سرکوی جای رویش امرو باشا استا دبینن جوان سیر کنم جارا سیر کن چی دکم ها هلککان نایوون استا زانیم هوی ون بولی و هلکانه چی لمالوا سیر کن هلککان لدور او دستیانم همو تا سیر کن ساسوکی تو آن لیکره و باور بکاو نیون جایا تو فیل لیکره همی خطای تو بو ساسوکی تو فیل لیکر خطای تو بو نم دزانی کاره که دگاتا او را ده جام با هی ستونی خیراک نشان منده دی چاوره تی باشا یا هلکا سلامت بون، هلکا کان سلامت بون. ای خواه جاتن ها دوان ماوه ها سته هرگیز نزانم چیا زورونی او مانده کرده با بروین هرکس برو دوالی خوی او هم زاروا دکا و هر دروش دکا او نینجا نیا اگو من زارش تر باوری پینا کن ساوری کن ساوری کن سیر کن او داره بیک هاور دسکیرم همو تان سیر کن نه جویل دروکان نگرین بروان پیپ کن من درو نکن تو درو دکی دست از نوریم نکان کنم کن خیره که ده نمایشه که ما پیشنده باشا او تو رویدا من دبی تو رویدا بی استراتان چونا دروم نکر هزگم کاری کردوانا بو ها وارا بکر او چی خواهشا سوکی خالچو عارف تاری لگال دکن هر اکون اینجای براستی بیه او مناله براستی بیه هوا دادان اکورا کوری چی سیره ایستا براستی از ازار دکم جام با کارا کارو آسان یک کتا بیلی دکی تو هاو رکم کارا کارو آسان نیا دو روش دو پیش براستی نگوانی برزی که اینو کل خورسا پیش من به حرمتیه یا پیش تان به حرمتی هاو ریان او هرچه دا بیزش بی نتوانی برزی که ایتوا هرچون یک به هول دادم کار توانیم توانیم نتوانی که با خود ایلا هم باگه نتوان والا نتوانم سیر کن من برزی دکم اوا لوانه استونی بتوانه برزی بکاتا دوینی بینی تا لگل او کسا چی کر یک سر چای کدوا براسی سر سره ایلا ماشاءالله براستی براستی زور میما دوباره که سوانی سوانی سوانی محالا مناله چیوا بچوک بتوانی بکارکانی نینجا حل بسته بله راز دکی به هر حال دبی توجیری او مناله بکین ساسوکی، اره ده بیه چک یاری با مناله نکاتو ایش اکایلی نبید ها؟ چی داده؟ لانه اوش راست ده هیوادارم هیز یعنی چی بینه گد تو بان، تو تاوان باری، تو تاوان باری راست دکه من هست بتاوان دکم ها او تی دکی لیره جام بو ایسا کاتی نان خواردن نیا حال سده درنگا چی با ساسوکی چی با پیم بلی خالچی اوائی دوائی لسونی کدو یارمتی هم بده بو باران باری بوهی وشک سالی باور دکی چی داده او دبی بله ایشوا دزانی کوریچینا اصایی و دوتانی او کارا بکات آی کم نالش زور کم شه کهی دست پیده کات ها پیم بلی کهی دست پیده کات هر ایسا چی دبی سنوری چی بود اپنین دبی برونی ما ستونی، کرکم تو دل نیای؟ بله، باوکا، غمت نبی هز دکم دتوانم یارمتی خلکی آوائی بدم لکات پیویز هموشتی آرام باوکا یان هیستی ناگم سازو که دست پی کردو، هزرکا، دست پی کردو بباري اي باران بباري اي باران بو خلقي دي همشتك آسايا اولكان اولكان اولكان بارا بلز بلي بارا بارا بارا جامبو سيري ايبكا شبو ساسوكي شبو سيري ايبكا ها كسنا بيهم ساسوكي اي هزاكي ساوكان كسبو ساسوكي بيامولي ها من دلنيام بباري اي باران بباري اي باران يا بروسكا دي باران باران هوركا كوب بنوا دي هوركا كوب بنوا بروسكا دي هورتريشقا دي هورتريشقا دي بروسكا دي باران باران بخور باران باران باران باران باران باران باران باران باران کاتی گریانی کردم پیام گویی کاری که مگه کلی اینطور میانه بیه ای گم شا پیام گویی من زادون لفیلی چی سرکو توی بکاره نه دبی فیلی دادی چی بی تو گنده کدوم بیا کن تکل بکاریک ما با تکل بکاریم که کبیون دی بتوان نبی دلشو وای وای وای سرم است اونی دوای باران لمن آرا که کردو است دهانه بیکش باران لمن آرا که کردو است دهانه بیکش کوادات پروری سرم دوشی سرم هی جامبو دیمار زور سیره گل پاشاست سر به سر درز بوا ها پیکانی نه من علاقه باو چیر دوساری مدرسی بونه تا وستاسو که اگه دار با بله خلچی اوائی باسی کشتونی اندکن بزوتری کرده بگین اوه جامبو بله مانه توان برنین دبی بزنین چه لدو او کار استونیه دبی بزنین بله دبی بزوتری کد بزنین بهش دبزنین ساسو که Hey, stop! جیم بگرین، بگو من یه چک زنی ویتی ستونی خز به هنری نینجا دکاو بوی امی خوصا تو بیوی او بزنی هرچیز ما باور نکم یه چیر دوی ستونی بیوی ارمتی بده هرچیز باور باو نکم بله منش باور نکم هی تو، هر ایسا خود من با اشکرکه دی خود اشکرکه تواتا تو لشوین کو توانی درنده لکو تاینا حتی روام کرد بو اوی توب خمده و کوی استاش تو لبردست می تگیشتی تواتا تو خود لپن عیسوی نو بی اوی او حز بکات حیط اوام بر حیط اوام بر ها لو زیادرم کرد من خلکم هنده بو اوی خوی باو چی بکوشن کواتا تو هد لخلق کرد اوی باران استونی بکنوانی ها به تواوی تاوروانی او جیری هم لگه برمیلی چو وقت تو نده کرده است در دکتان کود نده او که بناو تند اگه ما رو وقت چون گرگ بناو مرده کهوی تگه ایشتی لید نابورم دل نیابلید نابورم ها ها ها داوی لیبردم لگم جیری چو وقت تو نکرده و